بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. Tukiwa tunaendelea na darsa yetu fil hadith kupitia kitabu adhim Riyadu Salihin, lilimam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, leo tunaanza mlango mpya baada ya kumaliza mlango wa kwanza. Leo hii tunaanza mlango wa pili, babu tauba. Huu ni mlango wa at-tauba, kama alivyouita An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu taubati. Huu ni mlango wa tauba. Tayyib, ma hiya tauba? Barakallahu fikum. Kwa ufupi, at-taubatu lughatan, neno hili at-tauba katika lugha ya Kiarabu, min taba yatubu, linatokana na fi'il taba yatubu, ay idha raja'a, atakaporudi mtu na kurejea. Hii ni maana ya kilugha. Wa shar'an, at-tauba katika sheria maana yake ni ar-ruju'u min ma'siyati Allahi ta'ala ila ta'atihi. Huu ndio muradi wa at-tauba fi sharia, maana yake ni kurejea kutoka kwenye ma'asi ya Allah jalla wa ala na kuja katika taa yake, ni kuacha maasiya na kurudi katika taa. Na kama wanavyoeleza ahlul ilm, wa a'zamuha wa awjabuha at-taubatu min al-kufri ila al-iman, na tauba iliyokuwa kubwa zaidi yenye kuwajibika zaidi ala al-ibad ni kutubia kwa kutoka kwenye kufru na kuja kwenye imani. Tauba hii ni kubwa sana, mtu kuacha kufru na kuja katika imani. Kisha inafuatiwa na kutubia kabair adh-dhunub wal maasi, kisha kutubia kwa kuyaacha madhambi makubwa makubwa ambayo yamekatazwa na sheria. Kisha martaba inayofuatia ni kutubia kwa kuacha saghairu dhunub, madhambi madogo madogo. Yaani almuhim, wajibu uliopo kwa mja ni kutubia kwa Allah jalla wa ala kwa madhambi yote, makubwa yake na madogo yake. Wazi? Hiyo ndio at-tauba. Sasa al-muallif rahimahullahu ta'ala ameuanza mlango huu wa at-tauba kwa kuyataja masharti ya tauba, kama tutavyoona kwenye kusoma hapa. Na yeye rahimahullahu ta'ala, kwa kutatabba, ametaja masharti matatu makuu ikiwa kosa litafungamana baina ya mja na Mola wake. kisha akaongeza sharti la nne, ikiwa kosa litakuwa ni baina ya wanadamu wao kwa wao, ikiwa watu wamekoseana. Sasa hayo matatu yatazingatiwa na jingine moja litaongezeka kama tutavyoona. Wa hadha ijtihaduhu rahimahullahu ta'ala, na hii ni ijtihadi yake rahimahullahu ta'ala. Lakini wako wanaochuoni wengine wametaja masharti zaidi ya haya, wengine wakataja matano, kuna waliotaja saba, kuna waliotaja tisa, wa hakadha. Lakini ukitazama utaona kwamba shuruti zote zina adilla na maneno ya hawa ahlul ilm hayagongani, bali unakuta baadhi yao wameyataja mambo kwa ijmal na mwingine akaja akayataja mambo kwa tafsiri. Almuhim, anayataja hapa al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala masharti ya kukubaliwa tauba, kwa sababu katika sheria haitoshi mtu kusema nimetubu ikawa kauli yake hiyo imekubalika bila kufuata utaratibu. Huko utaratibu wa kutubia ili tauba yako iwe an-nasuha. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kwa faida tu, Abu Abdullah Al-Ansari Al-Khazraji kwenye tafsiri yake Al-Jami'u li-Ahkami al-Qur'an ma'ruf, wakati anazitafsiri baadhi ya ayat katika suratul Nisa kuanzia aya 17 na kuendelea, pana maneno mazuri sana ameyazungumza pale kuhusiana na at-tauba, na nimependa kuyanukuu kama faida kwetu. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, wa la yakfi fi at-tauba 'inda ulama'ina qawlu al-qa'il, haitoshelezi na haitoshelezi katika tauba mbele ya maulama wetu kauli ya mwenye kusema qad tubtu, kwa hakika nimetubu. Hili halitoshi. Hatta yadhhara minhu fi thani khilafu al-awwal, mpaka idhihirike kwake yeye katika hali ya pili aliyokuwa nayo kinyume na alivyokuwa mwanzo, mpaka idhihirike kwake yeye katika hali yake ya pili baada ya kusema nimetubu, basi padhihirike kinyume na alivyokuwa mwanzo. Aendelea akisema, fa in kana murtaddan rajaa ila alislam mudhhiran sharaiahu, ikiwa atakuwa mtu huyu aliyetubu ni murtad, alikuwa ni murtad, basi atarejea katika Uislamu, hali ya kuwa akiwa ni mwenye kudhihirisha sheria za Uislamu. Wa in kana min ahli almaasi dhahara minhu alamalu salih, na ikiwa alikuwa ni katika watu wa maasi, muslim muislam, lakinahu aasi fasiq, ni muasi muovu, basi yatakiwa idhihirike kwake alamalu salih, matendo mazuri yadhihirike kwake baada tauba. Kadhalika wajanaba ahla alfasad, lakini vile vile awaweke mbali, atengane na watu wa ovu. Kadhalika walahwala allati kana alaiha, na aziepuke zile hali mbaya mbaya ambazo walikuwa nazo, alikuwa juu ya hali hizo kabla tauba. Aendelea akisema, wa in kana min ahli al-awthan janabahum wa khalata ahla al-islam, na akiwa ni katika watu wa kuabudia masanamu, watu wa mizimu, atajiepusha na watu hao, asionekane tena yuko nao. Umeacha mambo ya masanamu, mambo ya mizimu, mambo ya shirkiyat, basi usionekane tena ukitembea na wale mushrikun, ukiwa nao katika mambo yao. kwenye vilinge huko vya kuagua waonekana huko. Umefuata nini wewe? Ah, nikuja kucheki mazingira tu. Wajua siku nyingi sijafika mitaa hii. La. Wahakadha yudhiru aksa ma kana alayhi. Basi vivyo hivyo adhihirishe huyu at-taib kinyume na kile ambacho walikuwa juu yake. Maneno haya ni mazuri, yanaonyesha ukweli wa tauba ni upi. Na ndio maana ulama wanaweka shuruti, masharti ya kutubia. Usiseme tu nimetubu mimi, ah, nishaacha bwana mimi sasa hivi, nimekuwa mtu wa kheri. La, kuna vipimo vitapitishwa kwako, vitatajwa hapa. Lakini kabla ya kuyasoma maneno ya al-Imamu Nawawi katika matni hii, tufahamu kwamba tauba ni neema adhima katika umma huu. Neema hii imeletwa kwetu kwa usahali sana. Sisi tunawepesi sana katika kutubia, ni tofauti kabisa na al-umam as-sabiq, ni tofauti na hali ilivyokuwa katika nyumati zilizotangulia, walikuwa na uzito sana katika tauba zao. Wengine ili wakubaliwe basi ni lazima wakusanye sadakati zao, mali zao, wazikusanye mafurishi furishi sehemu moja, alafu uje moto huko uzichome zote na kuziangamiza. Wajua hapa ndio tauba imekubaliwa. Wengine walikuwa ni kwa kuuawa mpaka ufe kwanza. Yalikuwa hayo katika baadhi ya sheria za Bani Israel. Ndiyo al-Imam Sufyan ibn Uyayna al-Muhaddith rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuliwa na al-Hafidh ibn Rajab al-Hambali kwenye Jami' al-Ulum wal-Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'i al-Kalim, anasema as-Sufyan, at-taubatu نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة. توبة نعمة توكو الله جل وعلا أمن نعمش الله ونعمة هي يا أمه دون غيرها من الأمم. باسي نأمم ينجيني وسيك وهو محمد كتك أمم السابقة الغابرة هو كباتا usahali wa tauba kama sisi. Ndio anasema wa kanat taubatu bani Israel ilqatl, na ilikuwa tauba katika baadhi ya sheria za bani Israel ni kuua. Mtu akiuawa akifanya kosa kubwa ufe. Sisi si katika tauba yetu mtu kuuawa katika makosa yote, la. Yatosha wewe kurejea kwa Allah tabaraka wa taala kwa ukweli na kufanya istighfar. Baada ya utangulizi huu, tusome sasa yaliyokuja ndani ya kitabu hiki. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu tauba. Qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Wamesema ulama tauba ni wajib kutokana na kila dhambi. Fa in kanat al ma'siyatu bayna al 'abdi wa bayna Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqin adamiyyin falaha thalathatu shurutin. Asema rahimahullah ta'ala, yakiwa ma'siya yako baina ya mja na baina ya mula wake Allah ta'ala, ikawa ma'siya hayo hayafungamani na haki ya mwanadamu, hakuna haki za wengine ambazo umezichukua, basi maasi kama hayo tauba yake ina masharti matatu. Falaha thalathatu shurut, basi inayo tauba hiyo masharti matatu, yani hatta tasiha, mpaka isihi ikubaliki. Asema ahaduha, sharti la kwanza, ayuklia anil maasiya, ni ajivue kabisa kutokana na maasiya, ajivue. Ikiwa kuna maasiya anayafanya na yeye anataka kutubia kwa Allah jalla wa ala, basi ajivue kabisa, ajitoe kwenye maasiya hayo. Na al-iqla'u 'ani dhanb, hali zake ziko tofauti. Kujivua kutokana na madhambi kuna hali tofauti. Inawezekana mtu dhambi lake ni kuacha mambo ya wajibat, yani dhambuhu wa ma'siyatuhu tarku al-wajibat. Inawezekana madhambi yake ni kuacha mambo ya wajibat. Sasa kujivua na dhambi kama hili ni kufanya yale mambo ambayo alikuwa ameacha. Mathalan, ar-rajul la yuzakki wa huwa mimman tajibu alayhi zaka. Mfano, mtu hatoi zaka, na akitazamwa katika mali yake anazomiliki ni mtu ambaye tayari zaka inawajibika kwake, yani mali zake zimefikia nisabu, kiwango cha kutolewa zaka, na muda sahihi umefika, lakini kwa uovu wake tu hatoi zaka makusudi. Sasa anapotaka kutubia mtu huyu, haitotosha kwenye jambo la kutokutoa zaka kurudi msikitini hapa na kugaragara, kuwa analia sana zikisoma ayati za adhabu. Ili aonekane anatubia kweli, toa, ita watu wenye kujua hesabu vizuri, eleza, mimi nina miaka 9 jamani, biashara yangu ni kubwa hii, sijawahi kutoa zaka kabisa, watu washuke hesabu zao bwana. Cha bwana, kuna iko milioni 100 hapa, inaonekana ni haki ya Allah kwa miaka yote. Ah, hii hapa jamani, ipelekwe kwa wenye kustahili. Si ulikuwa ufanye? Fanya. Wazi? Au mwingine alikuwa na taksiri mathalan katika kuwafanyia wema wazazi, basi ulikuwa ule ni wajibu wako umeuacha. Ukitaka kutubia, kwanza rudisha ule wema kwa wazazi, wasimamie, wasaidie, wahudumie, ndiyo kujivua na kosa ambalo ulikuwa unalifanya. Lakini pia inawezekana kujivua na makosa ni kwa mtu ambaye alikuwa anafanya mambo ya haramu. Sasa kujivua kwa mtu kama huyu ni kuyaacha mambo hayo haraka. Unataka kufanya tauba. Kwa hiyo al-iqla' kwako wewe, ikiwa ulikuwa unafanya mambo ya haramu, ta'mal al-muharramat, ni kujivua haraka sana. Hilo ni sharti. Ulikuwa mla riba, akilu riba, si ndio? Wewe ni mtu wa miamalati ya riba, ukapata kufikiwa na ujumbe kwamba riba ni jambo la haramu na ni katika maasi makubwa. Kwa hivyo viashiria vya kwamba wewe unatubia, kwanza ni kuacha hiyo riba, uache kabisa. Sasa sio kwamba unalalamika na kusikitika na kulia kwamba unatubia kwa Allah tabaraka wa taala, lakini kwenye vikundi vya marejesho twa kuona umo bado tu. Kwa hivyo hili ni sharti muhimu sana, ahaduha an yukli'a anil ma'siyah, asema wa thani, sharti la pili, an yandama ala fi'liha, niyajutie yule aliyefanya maasiya au dhambi, ajutie juu ya kufanya hayo maasiya. Ayandama ala fi'liha, ni ajutie juu ya kufanya kwake maasiya hayo, na hili ni lazima. Kwa hivyo uonyeshe majuto kwamba yale makosa uliyoyafanya yamekuumiza, na wewe unatamani lau usingelifanya makosa yale. Hilo lidhihirike kwako kama ni mtu ambaye unajutia. Kwa sababu ili likikosekana kwako, yani ikawa hatuoni ile atahassur, kujuta, hii itakuwa ni kucheza shere tu. Kwa maana unadhihirisha kwamba unataka kutubia kwa kauli zako pengine au kwa matendo yako, lakini ukweli katika moyo wako hujajutia. Huku ni kucheza shere, na hii sio tauba. Na hili jambo ni baya hata kuwafanyia wanadamu wenzako, achilia mbali kwa Allah jalla wa ala. Mfano mtu umemkosea, unakwenda kumuomba msamaha, lakini kwa mdomo tu, kwa sababu kuna sehemu amekukwamisha, lakini kiukweli hasa hujajuta kwa moyo wako. Labda ulimdhulumu akafuata sheria, akaenda kwenye vyombo vya mamlaka ya kisheria, akakushtaki, kesi kaanza kunguruma huko, kesi imekwenda ulivyotazama ule mwenendo wa kesi hivi na kile unavyoshauriana na wanasheria, nakwambia mzee hapa unafungwa, kesi mbaya eh? Kwa hiyo hakuna namna yote. Kwa kweli jamaa na hoja nyingi sana, tuna asilimia ndogo sana. Sasa utafuta wazee, utafuta wazee wa mji na nini, wanamfuata yule bwana kumwomba. Kiukweli hujajuta, isipokuwa yule bwana amekushika pabaya. Kwa hivyo unaomba kwa mdomo tu, lakini lao ukipata makhraj, kuna namna utaipata, basi utamrudia tena yule bwana umsokote vizuri tu. Hii ni mifano. Kwa hiyo kwa wanadamu jambo la ukifanya hivi ni jambo la ovyo. Mtu umemdhulumu kweli, waleta ujanja tu mpaka ubanwe. Vipi kwa Allah ambaye anazijua nyoyo zetu? Kwa hiyo lazima majuto yaonekane. Kwa hivyo wa ayandama ala fi'liha, na sharti la tatu an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Sharti la tatu aazimie kuto kurudi kwenye maasiya hayo kabisa. He, naam, uweke azma hiyo. Mwanadamu anaweza akakumbwa na utelezi kwa tashwishi shetani, akayafanya maasi ambayo pengine alitubia kabla, lakini kinachozungumzwa hapa ni azma. Pawe na azma kwamba mimi si mwenye kuyarudia haya makosa, sio watubu afu unayatamani. Unatubia lakini wakati huo huo watamani. Asema An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Likikosekana moja katika haya masharti matatu, haitosihi tauba yake. Kisha anasema wa in kanatil ma'siyatu, na ikiwa ma'siya tataallaqu bi adamiyin, yanafungamana na mwanadamu, kwa maana kuna haki miongoni mwa haki zake. Fashurutuha arba'a, masharti sasa ya tauba hiyo ni manne. Hadhihi thalathatu, haya matatu yatazingatiwa, lakini nyingine wa an yabra'a min haqqi sahibiha, ajiweke mbali, kwa maana ajitakase kutokana na haki ya mwenyewe. Kama kuna haki ya mtu, basi mapema irudi, ujiweke mbali na haki hiyo. Anamfanua hapa, anasema fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilayhi, ikiwa haki hiyo ni mali au mfano wa mali, kama vile heshima ya mtu, damu na mfano wa hayo, atairejesha kwa mwenyewe. Haya, anasema wa in kanat hadda qadhfin, na ikiwa ni haddi ya kutuhumu, ومعنى القذف الاتهام بالفاحشة hiyo kuna mtu mmtuhumu kwa uchafu ima azina au liwat kwenye istilahi ya fuqaha hiyo ndo maana ya alqadh alitiham alitiham bilfahisha ni kutuhumu kwa uchafu fulani ima azina au liwat kamsingizia mtu basi na ushahidi wote huna dalili yote yule bwana mzinifu sana yule bwana mtu wa kaumu Lut mtu aliwati lakini huna ushahidi haya ushahidi wako mzee lau kama unaulizwa anaonekana sana sehemu za shuma mara nyingi namkutakuta guest pale haya kila anayekwenda guest anaenda kuzini kama anaenda kumsalimia mgeni wake au wana biashara na watu wa gesti pengine wauzia mashuka mbona usimwekee dhana nzuri simtafuti adhar kwanza uenda kwenye uzinifu moja kwa moja haya vipi huni Luti kuna mashoga fulani rafiki zake sana kama anaona si ndio ushahidi sheria ya Kiislamu yataka ushahidi sio umbea umbea tuna maneno maneno wale watu wakubwabwanya wale watu tuhumu tuhumu wanakula viboko Uislamu unataka umbea bwana zungumza jambo kwa ushahidi huna unachezea bakora lakini leo sheria hizi za haki zimekosekana watu wamekuwa waovu sana huo wakati wa sheria za Kiislamu za Kisimamu kama wanavyotaja baadhi ya ulama wanawake hawakuwa na tabia za umbea achilia mbali wanaume mtu anaogopa sheria leo wanaume wengine wanawazidi wanawake wako baadhi ya wanaume wanazidi kiboko wanawake wenyewe mpigia saluti kwa namna alivyokuwa na habari za watu za uongo uongo haya kwa hivyo in kanat hadda qadhfin na ikiwa ni had adhabu kwa maana ya kumtuhumu mtu kwa fahisha wanahwahu na mfano wake makkanahu minhu atamakinisha huyo aliyemtuhumu kumfanyia hadi hiyo au talaba afwahu au atauomba msamaha wake lazima ukajieleze akusamehe anasema wa in kanat ghibatan na ikiwa ni kusengenya na hizo zote ni haki za watu umemteta mtu umemsengenya sisi tunasema kuteta kusengenya wenzetu wa Kenya wakisema kuteta kugombana tunakusudia umemsengenya wa in kanat ghibatan na ikiwa ni kusengenya istahallahu minha atamtaka kihalalisho istahallahu minha atamtaka kihalalisho huyo alimsengenya kutokana na hiyo ghiba minha minal ghiba atamtaka kihalalisho huyo alimsengenya minha kutokana na hiyo ghiba haya wayajibu an yatuba min jami'i dhunubi anasema an-Nawawi rahimahullahu ta'ala na inawajibika atubie huyo mwenye maasi na dhambi min jami'i dhunubi kutokana na madhambi yote huu ndio wajibu kwa kila mmoja wetu utubie madhambi yote kuna kitu nataka kukitaja hapa anasema fa in taba min ba'dhiha sahha at-taubatuhu na lau akitubia kutokana na baadhi yake hayo madhambi kwa maana mengine akayaacha ndio maana yake fa in taba min ba'dhiha na lau akitubia kutokana na baadhi yake, sahat taubatuhu inda ahli alhaq, itasihi tauba yake mbele ya watu wa haq, yani inda alulama, mbele ya maulama ndio wanawakusudia. Sahat taubatuhu inda ahli alhaq min dhalika aldhamb, itasihi tauba yake mbele ya watu wa haq alulama kutokana na dhambi lile. Wabakia alayhi albaqi, na kitabakia kwake yeye kile kilichobaki, yani minadhunubi. Hapa maana yake ni kwamba mfano mtu ana madhambi mengi, yazni waliyadhu billah, wayashrabu alkhamr, ويتعامل بالربا وهكذا. mtu ana dhambi la uzinifu, unywaji wa tembo, jitu la riba, yote yanayo. Akatubia baadhi, mfano akatubia dhambi la riba, ikawa riba ameiacha, tubu kabisa. Lakini wakati huo anatubia riba, ni mlevi, bado ni mzinifu, ile tauba yake ya lile dhambi moja la riba itakubalika? Ndio kuna swali ambalo huulizana mafukaha, hal tukbalu tauba min dhambin ma'a al-israri ala ghairihi au la. Je, inakubalika tauba kutokana na dhambi fulani pamoja na kuendelea na dhambi jingine? Ndio haya anayokusudia An-Nawawi hapa. Kundi la maulama linaona kwamba naam, tauba hiyo itakubalika hata kama anafanya mengine, lakini hili alilotubia na masharti yakatimia, basi itakubalika tauba yake. Kama mfano niliotoa, tauba yake kuhusiana na riba itakubalika ikiwa imefuata masharti. Madhambi yake ya uzinifu na unywaji wa pombe yatabakia pale pale. Na hii ndio mawkifu ya Imamu Nawawi kwa mujibu wa maelezo yake, fa intaba min ba'dhiha sahhat taubatuhu inda ahli alhaq min dhalika adh-dhanb wabakia alayhi albaqi. Yaonyesha kwamba An-Nawawi rahimahullahu ta'ala amechagua kauli hii. Wengine waona kwamba tauba yake itasihi kwa sharti, iwe hilo kosa ambalo analifanyia tauba halifanani kabisa na yale makosa ambayo anaendelea kuyafanya. Kama mfano niliotoa, ukiangalia yani arriba, dhambi lake ni tofauti na azina, ni tofauti na shubul khamr. Yani makosa haya moja kwamba yote ni makubwa, lakini ha mukhtalifa min haith aljins, yanatofautiana, sio kwamba ni ya jins moja. Ikiwa katika hali kama hii itakubalika, ikiwa yale makosa yatofautiana, kila moja lina maana yake. Lakini idha kanat adh-dhunubu min jinsin wahid, ikiwa makosa yao katika jinsi moja, wako wanakusema kwamba haitokubalika kutubia jinsi fulani ukabakisha nyingine. Mathalan azani, wanatoa mfano mtu mzinifu akatubia dhambi la uzinifu, lakini akabakisha dhambi la atatallu ala nisa والنظر اليهن بنظر الشهوه, lakini akabakisha dhambi la kuwatazama wanawake, kutafuta wanawake walipo hawatazama kwa mtazamo wa shahwa. Sipana watu wanakaa njiani kwa lengo hilo tu, wakigeuza shingo kuangalia wanawake wakienda wakirudi na kuthaminisha. Sasa mtu katubia uzinifu, lakini bado suala la kuangalia wanawake kwa shahawa, huyo akisifiwa kuna wanawake fulani wenye maumbile fulani wapo sehemu fulani, atatoa nauli aende akaone tu, roho yake inakuwa baridi. Huyu baadhi ya ulama wanasema kwa kuwa dhambi hili lina mahusiano, ni jinsi moja kabisa na zina, kwa sababu kuanza kuwatazama wanawake kwa shahwa ndiyo pelekea la kutafuta uzinifu. Madhambi haya mawili yanaelekeza kumoja, tauba yake ya dhambi la uzinifu alitukubalika kwa kwenye kutoa rai hiyo. Lakini fil jumla, kauli ya wengi, hata Ibn Uthaymeen kwenye sharhi yake ameonyesha kwamba akitubia takubalika, takubalika. Basi tupiteni hapo.